Michel Koenen met het NOS-journaal. De Iraanse revolutionaire garde heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Irak en Syrië. De aanvallen lijken een vergelding voor de aanslag op een herdenkingsceremonie voor een Iraanse generaal eerder deze maand. Bij die aanval, die werd opgeëist door IS, kwamen tientallen mensen om het leven. Iran heeft nu doelen van IS in Syrië onder vuur genomen. En bij de aanval in Irak werd volgens het land een spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst Mossad geraakt. Zeker 4 mensen zouden zijn omgekomen. Afgelopen jaar zijn bijna 150.000 ondernemers gestopt met hun bedrijf. Dat zijn tienduizenden ZZP'ers meer dan de jaren daarvoor. Tegelijkertijd nam ook de groei van het aantal starters af. De stoptrend is het sterkst in de zorg, met 21% meer stoppers dan in 2022. En de zorg is het beleid erop gericht om meer mensen in loondienst te nemen. En ook in de bouw stopten veel ZZP'ers omdat de markt daar wat is afgekoeld. De Eerste Kamer heeft nog veel vragen over de spreidingswet, bleek op de eerste dag van de gesprekken over die wet. Die moet leiden tot een eerlijkere verdeling van asielzoekers over het land. Mogelijk kunnen de eenmansfracties OPNL en 50PLUS voor een meerderheid zorgen, maar ze lieten nog niet weten wat ze zullen stemmen. En volgende week dinsdag dan stemt de Senaat over de wet. In Belarus is vorige week een politiek gevangene overleden, heeft de gevangenis bekendgemaakt. Vadim Rashko zou zijn overleden aan een longontsteking. Een mensenrechtenorganisatie stelt dat hij pas naar het ziekenhuis werd gebracht toen het al te laat was. In Belarus zitten naar schatting 1400 tegenstanders van president Lukashenko nog vast. Het weer nog. Vannacht trekken de buien met winterse neerslag over het land. Het koelt af tot rond het vriespunt met kans op gladheid. Overdag vanuit het noorden sneeuw, in de middag wat zon bij 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben dik en prachtig. Mensen hebben een vetfobie. Die wil ik ter discussie stellen. Activisme is de leidraad in alles wat ik doe. Doe gewoon lekker waar jij je goed bij voelt. Het draait om jouw geluk in het leven. En dat moet de kern zijn van jouw bestaan. Dit is de hartslag van Lotte van Eijk, ondernemer, kledingontwerper, fotograaf, influencer. Je kent haar misschien van de meidenfilmpjes op Insta, waarin ze je toespreekt om gewoon blij te zijn met jezelf, je vooral niet gek te laten maken. Maar let op, die filmpjes zijn een lokkertje. Want waar het haar werkelijk om gaat, een nieuw schoonheidsideaal, waarbij dikke mensen ook mooi en sexy kunnen zijn. Ze heeft een eigen kledinglijn, er zijn plannen voor een realityserie, en er komt een podcast getiteld Lotte's Hotline, waarin ze antwoord geeft op jouw levensvragen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Lotte, fijn dat je er bent. Ja, bedankt dat ik er mag zijn. Meteen uitleggen, denk ik, want ik zeg dus dik in de introductie. Ja. En ik denk dat je dat best vaak moet uitleggen. Dat mensen zeggen van, waarom heb je het over dik? Ja. En niet over overgewicht. Ja, of over vol slank. Over curvy. Ja, nee, ik gebruik het woord dik. En ik vind ook dat mensen dat gewoon moeten gebruiken, omdat het gewoon een omschrijvend woord is. En er is een enorm negatieve connotatie, zit er natuurlijk op dat woord. Maar dat is gecreëerd door hoe we met dikke mensen omgaan. En ik denk, als we altijd maar om dat woordje heen blijven dansen en altijd maar doen alsof het een scheldwoord is en het ook behandelen als een scheldwoord, dan komt het daar ook nooit uit. En ik wil dat gewoon reclaimen. En het is gewoon een omschrijving. Het is gewoon hoe ik eruit zie. En ik, ja, daar hoeft niet omheen gedraaid te worden. Dus ik wil gewoon graag dat dat weer als een neutraal woord teruggeroepen wordt in het leven, denk ik. En daarom gebruik ik dat met vol trots. Ja, en hoe reageren andere dikke mensen daarop? Nou, ik denk dat als je dik bent en je bent nog niet per se vrijgevochten in je lichaam, dat je het dan heel moeilijk vindt. Want ik vond dat ook toen ik jonger was en ik zag dan andere influencers of modellen of andere mensen die zichzelf dik noemden, dacht ik, oei, oh, waarom doe je dat? Weet je wel, waarom zou je jezelf zo noemen? Maar toen ik meer ging leren over, zeg maar, de verstandhouding tussen de maatschappij en het woord dik en dikke mensen, toen dacht ik ineens van nee, inderdaad, we moeten dit terugclaimen en we moeten dit pakken als eigen woord. Maar vaak inderdaad in interviews, zeker die geschreven zijn, die in de krant komen, willen ze het woord dik gewoon niet gebruiken, omdat ze dan zeggen van nee, dat is een scheldwoord. Dan zeg ik nee, want ik gebruik het. Ik ben een dik persoon. Dit is, weet je wel, wat ik wil dat er als omschrijving aangegeven wordt. En dan is het toch vaak nee. En dat vinden we allemaal eng. En dan denk ik nee, maar dat komt omdat jullie er een bepaalde connotatie bij hebben. En daardoor willen ze dan vaak dat woord vermijden. Maar ja, ik heb daar altijd niet zoveel moeite mee. Ik heb zoiets van, hey, hup, gewoon zeggen wat het is. Ja. Want de tweede quote die je voorlas is, mensen hebben een vetfobie. Ja. Dat wil ik ter discussie stellen. Ja. Ja, leg eens uit, hoe merk je dat? Waar blijkt het uit? Ja, uit alles, weet je. Ik denk, vetfobie en sowieso diet culture zit gewoon echt geworteld in onze maatschappij. En heel veel draait erom, weet je wel. Het is, oh, koop dit, koop deze shakes. Ga hier sporten, koop daar een jurkje, whatever, weet je. Alles draait een soort van op mensen, op de maakbaarheid van het lichaam, weet je wel. En daar wordt gewoon heel veel geld aan verdiend. En vetfobie is iets wat je aangeleerd wordt, weet je wel. Dit is niet iets waar je mee geboren wordt, net zoals dat racisme dat niet is. Net zoals dat ableism dat niet is. Het is iets wat door de maatschappij je verteld wordt van dit is slecht, dit is dit, dit is dat. En kijk, met dikheid is het natuurlijk, het wordt ook heel erg gekoppeld aan het medische. Dus als je dik bent, ben je ongezond. Dus dan heb je een reden om dikke mensen uit te schelden of daar iets van te vinden of whatever. En ik denk dat het is zo, weet je, vetfobie komt voort uit racisme. En daar zijn hele onderzoeken over. En ik denk, als je erover gaat leren, dan ga je het in een heel ander daglicht zien. En ja, er zit een heel verhaal zit eraan vast. Maar het is dus niet zo, dikke mensen zijn ongezond. Zo werkt het niet. En dat is wel heel erg natuurlijk de notie die wij hebben in de maatschappij. Ik kreeg laatst nog een comment van iemand, letterlijk gisteren. En dat was, ja, bedankt voor mijn hoge ziektepremie. Of voor mijn, hoe noemen we dat nou? Ja, je eigen risico. Ja, nee, niet je eigen risico, maar gewoon je zorgpremie. Oh, die je zorgpremie, iedereen maar betaalt. Ja. Weet je, want ja. Die krijg ik altijd naar mijn hoofd. Oh, bedankt dat die zo hoog is. Zeg maar alsof dat aan dikke mensen op heel de wereld ligt. In Nederland ligt dan dat we de hoge zorgpremie moeten betalen. En dan denk ik, ben je wel eens in een ziekenhuis geweest, gehad? Heb je wel eens om je heen gekeken daar? Liggen daar alleen maar dikke mensen? Nee. Snap je? Dus dat zijn een soort van dingen die heel makkelijke dingetjes zijn om mensen voor te schuiven. Zo van, denk er even over na, weet je, voordat je meteen een oordeel maakt of meteen iets vindt. Ja, en vetfobie zie je ook heel veel in microagressies, weet je. Stel, je gaat met collega's even een taartje eten omdat iemand jarig is. En één collega zegt bijvoorbeeld, nou nee hoor, doe mij maar een klein stukje, want ik moet letten op de lijn. En er zit bijvoorbeeld een dikke collega die zich bijvoorbeeld al schaamt om een stukje taart te gaan eten, omdat hij denkt van, ja, zullen jullie wel niet van me denken? Maar ja, daarmee maak je het wel een onveilige omgeving voor bijvoorbeeld dikke mensen of mensen die een eetstoornis hebben, nou ja, et cetera, et cetera. Dus ja, het zit gewoon heel diep geworteld. En ik wil daar gewoon gesprekken over hebben. Omdat ik zoiets heb van, weet je, het valt af te leren. En er vallen ook weer nieuwe dingen aan te leren. Dus laten we dat vooral met z'n allen doen. Om het gewoon een stukje fijner te maken voor iedereen. Ja, want bij het woord vetfobie zit een angst in. Ja, het is want een denk angst. Je dat er veel mensen bang zijn om zelf dik te zijn? En dat is waar de angst vandaan komt, zeg maar. Ik denk dat heel veel mensen zijn constant, iedere dag bezig met, als ik maar niet dik word. Als ik maar niet dik word. Als ik maar niet dik ben. En ik denk dat heel veel keuzes, ik denk dat heel veel dingen die we wel en niet doen, gebaseerd zijn op die angst. Dus het is niet zozeer voor een dik persoon. Ja, dat zal er ook zijn. Weet je, er zijn ook heel veel mensen die niet naast dikke mensen gaan zitten in de trein of in de metro of whatever. Of weet je, eromheen gaan of ze niet aanspreken. Maar ik denk dat het vooral gaat om het zelf dik worden. Dat mensen daar enorm angstig voor zijn. Terwijl, girl, you'll be fine. Zeg maar, het is. Weet je, mensen doen alsof je de dood aan gaat, maar dat is gewoon niet zo, weet je wel. Dus ik denk dat daar die angst vandaan komt, vooral voor het zelf dik zijn. Ja. En ik noemde al in mijn introductie de filmpjes, hè? De meidenfilmpjes. Mm-hmm. Voor mensen die het niet kennen, kun je uitleggen wat een typisch meidenfilmpje is? Typisch meidenfilmpje is eigenlijk gewoon een kort, pittig filmpje van mij. Lekker Rotterdams, met Rotterdamse humor en vooral Rotterdamse nuchterheid ook. En daar splits ik eigenlijk een bepaalde situatie die we allemaal wel kennen. Of onzekerheden, of dingen waar we tegenaan lopen. Die bespreek ik daar op een hele makkelijke manier. Dus ik zeg altijd, ik snij een boterham in stukjes. Ik haal de korstjes ervan af en dat voer ik zo één voor één bij mensen naar binnen. Want ik denk dat we allemaal struggelen met heel veel dingen waar we niet over praten. En in die filmpjes leg ik het gewoon op een hele nuchtere, grappige, lichte manier, denk ik, voor. Waardoor mensen er snel mee kunnen relativeren. En dan denken, oh ja, wacht eventjes. Inderdaad, waarom maak ik me hier druk om? Of waarom ben ik hiermee bezig? Of wat ben ik eigenlijk aan het doen, weet je wel? En heel veel mensen, reality check. Nou, inderdaad, ja. En even gewoon een hart onder de riem ook, weet je wel? Zo van, het komt allemaal goed en ik zie jou. En ik denk vooral, in het social media landschap waar we nu in zitten, waar ook zoveel negativiteit en zoveel haat is en zoveel perfecte lichamen. Ja, en, de perfecte plaatjes, de perfecte weet je wel. Plaatjes, want ja. Waar dat vroeger in magazines en billboards was, hebben we dat nu gewoon in een constante op onze telefoons, waarin je constant geconfronteerd wordt met andere mensen waar je dan misschien op wilt lijken of waar je jaloers op bent. En ik denk dat ik dan ook een bijdrage lever om even dat ademhaalmoment te hebben van meid. Zet het ook soms even allemaal uit, weet je wel. En focus op jezelf. En je hoeft je niet heel de tijd te vergelijken met anderen. Dus ik denk dat het soms ook gewoon even een warme knuffel is in een koud social media landschap. Dat hoop ik, althans. En welk meidenfilmpje is het meest populair? Heeft de meeste kliks uitgekregen? Dat was met het bekhouden filmpje. Die had ik 2 zomers geleden gemaakt. En dat ging over dat je gewoon lekker je bek moest houden tegen mensen die lekker aandoen wat ze wilden. Want het was echt 80 graden of zo die dag. Het was hartstikke warm. En ik weet gewoon als dik persoon dat andere dikke personen, maar ook mensen die bijvoorbeeld een handicap hebben of andere transpersonen, en noem het maar op, dat die een bepaalde schaamte hebben om bepaalde kleding aan te doen. Dat ze dan bang zijn dat bepaalde delen van hun lichaam dan zichtbaar zijn, waar ze onzeker over zijn of waar ze gewoon van weten, ik ga commentaar krijgen op straat. En dat filmpje was gewoon van, joh, als jij iemand lekker zijn leven ziet leven en je ziet iemand in een kort rokje lopen die inderdaad geen maat 36 is, maar een maat 52, hou gewoon je bek dicht. Weet je, waar moet jij je mee bemoeien? Waarom? Laat ze lekker huppelen. Dus ja, dat was een hele populaire, ja. Hoe kwam je op het idee om dat soort filmpjes te gaan maken? Ik doe dit al best wel lang. Ik zat laatst te denken en ik ben dus al 7 jaar aan het influencen. En ik deed voorheen alles in het Engels, omdat vooral de body positivity movement, die zat vooral in Amerika en in Engeland. En hier in Nederland was het best nog wel tam, zeg maar. Hier waren vooral de meiden die dat deden, ja, gewoon meer van, oh, kijk, ik heb een bloemetjesjurk aan in plaats van een zwarte jurk en met een riempie in mijn taille. Kijk eens hoe intens. En toen had ik zoiets van, ja, schat, dit vind ik echt totaal niet pittig en hier word ik helemaal niet warm van. Dus ik wil even, hup, er moet even een beetje zwaar geschut tegenaan. Ik zat dus op de kunstacademie en ik wilde gewoon heel graag dat beeld van dikke lichamen en zeg maar gewoon een ander beeld daarin brengen. Dat wilde ik heel graag doen, maar niet binnen galeriemuren of expositieruimtes. Weet je, ik wilde die drempel verlagen. Ik wilde gewoon dat iedereen dat kon zien en bij die content kon. En toen dacht ik, ja, dan is social media je beste vriend, I guess. Dus toen ben ik daarmee begonnen en ik deed dus eerst alles in het Engels, omdat daar dus meer die movement zat. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, maar Lot, als jij in het echte leven iemand aanspoort om hun beter te voelen of iemand wilt helpen, dan ben je dat niet in het Engels aan het doen. Dan doe je dat lekker op jouw manier, zo Rotterdams, weet je wel, hup. En toen dacht ik, ja, laat ik eens een keertje gewoon gaan zitten en het in het Rotterdams, in het Nederlands doen. Nou, en dat sloeg helemaal aan en dat vond iedereen hartstikke leuk. En toen dacht ik, ja, dat is ook gewoon wie ik ben, weet je wel. Ik help graag mensen, ik heb altijd wel wat te zeggen. Ik lul 5 uur in een kwartier, dus dat, ja, dat ging hartstikke goed. Ja. En de onderwerpen van die filmpjes, komen die dan vooral ook, komt dat heel erg uit jezelf, van waar jij tegenaan loopt? Ja. Ja, het is heel erg van wat ik zelf dan meemaak of waar ik zelf tegenaan loop of de dingen die ik zelf relevant vind of de dingen waar ik mee struggle op dat moment. Ja, daar maak ik dan filmpjes over. Dus ik zeg ook altijd, het is eigenlijk een beetje alsof ik gewoon filmpjes voor mezelf maak en dat vooral zelf even nodig heb om te horen. Oh ja, moet inspreken. Ja, letterlijk. En schijnbaar de rest ook, want iedereen zegt dan altijd, oh, dit komt precies op het goede moment en ik had dit nu nodig. En dan denk ik, ja, schat, ik ook. Dus ja, ik denk dat dat dan allemaal gewoon aligned is met z'n allen, ja. En vertel eens, waar loop jij op dit moment zelf tegenaan? Nou, ik moet zeggen dat 2023 was zo'n intens jaar. Ik vooral het afgelopen half jaar, zeg maar, ik denk van september tot december, was gewoon heel heftig, zeg maar, op persoonlijk vlak, maar ook in de wereld. Weet je, we weten allemaal wat er aan de hand is in Palestina. En ja, ik weet niet, het is heel moeilijk om dat te navigeren, weet je wel, dat stukje van, oh, ik wil heel de wereld redden, maar ik heb ook nog een eigen leven en ik moet ook nog dit en dat en zus en zo. En daar heb ik wel even heel erg mee gestruggeld, maar ik heb nu vooral zoiets van, meid, doe het op je eigen manier. Weet je wel, haal adem in, adem uit en even dag voor dag. Weet je, gewoon even rustig aan en niet, weet je, ik heb altijd het gevoel dat ik alles en iedereen moet dragen, terwijl ik ben ook maar 1 meid. Weet je wel, dat gaat ook niet. Dus ik probeer nu vooral mezelf even kalm te houden. Ja. Nou ja, dus dit gevoel inderdaad. En kun je dan eens laten horen van, stel je zou nu zo'n filmpje opnemen? Zo'n meidenfilmpje. Wat zou je dan zeggen? Ja, wat zou ik dan zeggen? Ja, ik zou zeggen, meid, je kan wel 1000 ballen proberen om oog te houden, maar dat gaat niet. Weet je wel, ten eerste, je bent geen clown, dus je kan helemaal niet jongleren. Moet je ook niet proberen. rijmt. Hey, extra erbij. Dus gewoon lekker twee ballen of één bal. Gewoon eventjes op je gemakkie. Doe maar even rustig aan. Je mag het neerleggen. Weet je, niemand gaat je. Je gaat niemand. Niemand gaat er iets van zeggen, weet je. Want je hebt natuurlijk ook altijd zo het gevoel dat mensen altijd maar iets vinden van wat je doet. En zeker als je online zit, weet je, is het gewoon. Je voelt zo'n enorme lens en zo'n druk om bepaalde dingen te zeggen, content te maken, weet je, een soort van relevant te blijven. Maar schat, jij moet vooral relevant voor jezelf blijven. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat zou ik dan meegeven in zo'n filmpje van, jij moet relevant zijn voor jou en niet voor heel de wereld. Dus dat. Ja, mooi. Het is gewoon jouw innerlijke stem. Ja, het is echt mijn innerlijke stem. Ja, dat zeg je heel goed. Ja, ja, zeker. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Lotte van Eijk. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Je maakt mijn dag weer goed. Ik hou zo van jouw video's. Had het even nodig om te horen. Gewoon minder vreed dan jij. Het is allemaal leuk hoor. Zijn wie je bent en zo. Maar dit is toch gewoon feitelijk ongezond? Hoezo wordt een ongezonde levensstijl verheerlijkt? Een vetfobie is juist goed. Gezond eten en bewegen is het beste wat een mens kan doen. Ik vind vollere meiden vaak best mooi, maar dit niet. Sorry. Dikke vrouwen met legging aan, nee, moet je niet willen. Wauw, super toffe foto. Ik word echt altijd zo vrolijk van jouw filmpjes. Jij bent echt mijn daily reminder dat ik oké ben, zoals ik ben. Hashtag Lotte van Eijk. Hoe ben jij met kritiek of met nare opmerkingen op social media? Ja, het is een soort van iets wat er op een gegeven moment bij hoort of zo. Als er gewoon een soort rot in je huis, dat je denkt, ja, je schimmel zit er. Ja, letterlijk. Ja, een soort van die badkamer waar het maar niet uitkomt. Ja. Maar ik weet gewoon heel goed, het ligt bij hun en het ligt niet bij mij. Weet je wel? En ik ben mijn ding aan het doen. En ik heb zoiets van, ja, ik val jullie niet lastig. Als jij mijn filmpjes niet wil zien, dan blokkeer je toch gewoon mijn account. Als in, je hoeft er niet naar te kijken. Hè? Niemand staat met een mes op jouw keel van, kijk naar Lotte van Eijk, de grappige gekke filmpjes. Dus ik heb altijd zoiets van, wat kom je doen? Zeg maar, wat geeft jou het idee, en ook, zeg maar, ten eerste, wat geeft jou het idee dat jij recht hebt om mij aan te spreken op wat ik aan het doen ben? En ten tweede, wat denk je ook wat er nu gaat gebeuren? Omdat Bitterbal 123 een comment achterlaat met, hey, dikke walvis, ik wil dat jij afvalt, ga ik echt niet denken, joh, nou, jij hebt gelijk, ik ga nu meteen naar het ziekenhuis maagverkleiningje boeken en dan gaan we. Weet je, als in van, hoe denk je dat dit werkt? Weet je, ik doe dit voor een reden. Ja. En ja, dat hou ik me gewoon altijd voor van, ik weet dat ik bezig ben met liefde, warmte en goedheid verspreiden. In ieder geval, of dat proberen. En ik weet dat deze mensen daar niet mee bezig zijn. Dus dat probeer ik me gewoon altijd voor te houden. Van mij, je weet waar je dit voor doet. En het is niet deze mensen. En ik hoop gewoon dat hun op een dag ooit tot de realisatie komen van, joh, wat was ik inderdaad een asshole. En dat was helemaal niet mijn plek om iemand het gevoel te geven dat ik beslissingen mag maken over hun lichaam. Want dat hoort niet zo. Dus ik hoop meer dat hun ooit in realisatie krijgen dat het geen oké gedrag is. En verder, ja schat, ik ga lekker door. Ik pimpel wel verder. Je hoeft mij niet te bellen. Ik las ook in een interview dat je zei van, ja, eigenlijk zijn die meidenfilmpjes een soort lokkertje. Ja. Om ze naar jouw kanaal te krijgen en om dan de echte boodschap in hun gezicht te duwen. Hè? Ja. Van, nou joh, het is tijd voor een nieuw schoonheidsideaal. Ja. Ik las in datzelfde interview dat je op een gegeven moment een foto post van jouzelf in een soort van doorschijnende jurk. Mm-hmm. En dat je in één klap gewoon 1000 volgers kwijt bent. Ja, zo werkt het wel, ja. Ja, want zeg maar door die meidenfilmpjes, en ik denk sowieso gewoon door de comedy side of it all, komen er natuurlijk heel veel mensen op af die gewoon denken, haha, even lekker lachen, gezellig. Ja. En dan ga ik op een gegeven moment ook content posten over queer rights, over antiracisme, over inderdaad, laat ik mijn lichaam zien, weet je, op bepaalde manieren. En dan zijn er toch inderdaad mensen die denken, oh, maar hier kwam ik niet voor. Ik kwam alleen maar voor een leuk lolletje. Dus ik ben weer weg. Ja, dan is er inderdaad weer baf, is er weer heel veel van af. Maar zeg maar, de mensen die blijven, daar doe ik het voor, weet je wel. Want het is heel erg van, het gaat hand in hand, weet je. Ik wil mensen naar mij toe lokken met inderdaad die comedy en met grappen maken en met een soort van empowerment. Maar ik wil ook dat hun uiteindelijk zien van, hey, wacht eventjes, dit is een dikke maker die zichzelf heel anders opstelt dan dat wij gewend zijn dat dikke acteurs, dikke comedians, dikke presentatoren zich normaal opstellen. En I like it. Weet je wel, ik wil gewoon dat er een soort van, dat in ieder geval kleine kids of tieners mij kunnen zien en denken van... hé, wacht even, yes, ik lijk op haar. En wat is zij tof en wat doet ze leuke dingen... en wat is ze mooi en wat is ze uitgesproken. Dan kan ik dit ook, weet je wel. En ik denk dat dat is voor mij echt het allerbelangrijkste... om andere mensen in te laten zien. Dat je gewoon je leven kan leven. En dat je je niet moet laten stoppen door meningen van andere mensen. Want dat doet er echt niet toe. En die representatie van dikke mensen? Vind je dat wel verbeteren? Ja, ik moet zeggen, weet je... er is natuurlijk echt wel een andere... We zijn echt wel een andere richting ingeslagen. Ook als je kijkt naar modemerken, weet je wel. Als je kijkt naar de magazines. Alleen, het voelt heel erg allemaal voor de buitenwereld. En ik denk dat ik dat nu wel heel erg merk. Want ook als je kijkt naar plus-size modellen die gebruikt worden... het is altijd nog steeds zandlopen figuur. Het is altijd eigenlijk gewoon hele kleine taille. Grote billen, grote borst. Een soort van Kim Kardashian XXL. En dat is dan plus-size. Maar dan hebben we het niet over een grote buik. Dan hebben we het niet over die putten in de billen. Dan hebben we het niet over, weet ik veel, vet aan je armen. Weet je, ik zeg maar wat. Een soort van heel veel pijnpunten waar mensen juist zo onzeker over zijn. En waar heel veel mensen bang voor zijn om dat ooit te krijgen... dat wordt alsnog niet dan echt laten zien in een positief daglicht. En ik vind ook heel veel merken die zeggen dan wel... kijk, hier, plus 6 model op de cover. Maar dan uiteindelijk in hun maatrange stoppen ze bij een maat 40. Ja, dan ben je alsnog niet inclusief. Dus het voelt alsof het een soort van... ze moeten wel, want dat is gewoon wat het nu is. Diversiteit is het ding natuurlijk. Ja. Maar ik hoop gewoon dat het op lange termijn... ook op een duurzame manier doorgetrokken kan worden. Waarin er echt... verandering komt in het systeem. Weet je wel, hoe we daarnaar kijken. En natuurlijk niet alleen naar dikke mensen, maar naar iedereen die gestigmatiseerd wordt. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dus ja, ik zie wel meer representatie, maar nog niet zoveel als dat ik zou willen, natuurlijk. Is dat echt een term? Fatwashing? Fatwashing? Nou, ik weet niet echt of dat een term is. Voor de bühne? Dat je dikke mensen inzet voor de bühne? Ja, ik weet niet of het een term is. Ik heb hem zelf nog nooit gehoord. Toch? Ja, en pinkwashing. En je hebt natuurlijk inderdaad heel veel dingen. Maar ik weet niet of fatwashing... Ik denk dat het dan meer een soort inclusivity washing is. Weet je wel? Oh, ja. Van, oh, we gooien er ook even een dik iemand in. Even voor de mix, gezellig. Ja, hebben we dat ook afgevinkt? Snap je? Ja, het is een beetje een afvinksysteem, voelt het. Maar het is wel het begin. Zo begint zeker, het. Zeker. En dat heb ik ook met bijvoorbeeld een Victoria's Secret. Die hadden nu ook een campagne met dus allerlei verschillende mensen erin. En toen had ik dat gerepost. En toen zei ik, oh my god, dit is een win. En toen hadden heel veel mensen gezegd, ja, maar Victoria's Secret, het is zo kut. En ze doen het toch ook alleen maar voor het geld. En toen zei ik, ja, dat weet ik. Donders goed dat hun dit alleen maar doen, want ze moeten wel. Maar dat is het goede nieuws, want dat betekent dat als hun dit niet doen... worden ze dus de moeder gecanceld en wil niemand meer wat kopen. Dus ze moeten wel. Ze voelen die druk. Precies, je moet wel mee. En dat is inderdaad wat je zegt, het begin, dat ik denk... dat als dat eenmaal dat een beetje zo erin ingeleid is... dat dan andere merken volgen en dat het op een gegeven moment inderdaad zo is... van ja, als je hier niet aan meedoet, dan ben je gewoon een kutmerk... en dan wil niemand meer bij je shoppen. Dus ik zie dat inderdaad zeker wel als een begin. Ja, het is zeker anders dan 10 jaar geleden of zo. Ja. En dat is dan in de kledingwereld, in de mode. Ik zit te denken in de media. Ja, noem jij eens een dikke presentator op die geen grappen maakt over zichzelf? Ja. Dan kom je niet meer veel. Nee. En dat is gewoon een beetje een ding. Ik denk zeker in het Nederlands medialandschap zijn dikke mensen worden... Ja, ik weet niet. Hier doen we bijna een soort wedstrijden van... wie kan de kutste grappen maken over dikke mensen of zo. En ik vind dat dikke acteurs, dikke presentatoren, dikke comedians hier in Nederland... als je geen grappen maakt over je eigen dikheid... op de manier die niet de dikke mensen leuk vinden... dan ben je niet grappig genoeg. En mijn doel was het gewoon om een representatiebeeld te zijn... van een dik iemand die daar gewoon niet aan doet. Ja, op mijn manier, op een heel andere manier. Mm-hmm. Maar die zich gewoon niet als een soort pispaal laat gebruiken, weet je wel. En ik denk dat dat toch wel heel snel het ding wordt. Of ze gaan heel veel afvallen en dan is het ineens helemaal... oh, kijk mij eens en nu ben ik geweldig en nu doet iedereen wel normaal respect, tegen mij. Respect, ja, snap je? En dat vind ik gewoon heel moeilijk. En dat merk ik ook wel... Ja, en ik merk nu wel dat zeg maar van mijn generatie zijn er wel een paar meiden... zijn er meerdere mensen die inderdaad ook dik zijn... en die leuke dingen aan het doen zijn. En dan denk ik, ja, met onze generatie komt er denk ik wel wat leuks bij. Ja. En even voor de duidelijkheid, als jij meiden zegt... dat kunnen ook gewoon mannen zijn, hè? Ja, zeker. Okay. Meiden is een lifestyle, zeg ik altijd. Ja, iedereen is een meid. Oké. Ja, het geluid van je jeugd. Ik zit even te luisteren. Ja, het lijkt een beetje meer op de zee, hè? Maar jij wilde een golfslagbad. Ja, je hebt zo'n deuntje toch van het golfslagbad? Ja, die bedoelde ik eigenlijk. Die bedoelde je, van oh, het is weer zover. Ja. Maar nee, de zee en sowieso geluid van water is voor mij heel nostalgisch. Maar nee, dat golfslagbad belletje... Maar ja, dat is eigenlijk wel omdat ik gewoon... Ik hou heel erg van zwemmen in de zee. En heel erg zwemmen van in golven. En dat was voor mij als kind heel erg van... Oh mijn god, ja, daar gaan we. En dan hup die golven in. En dan voelde ik me vrijer dan ooit. Ja. Wat voor kind was je? Heel druk. Uitgesproken. Eigenwijs. Praten de hele tijd. Grapjes maken. En vooral heel erg uitgesproken, denk ik. Ja. Op welk vlak? Ja, op alles. Ik kan me heel erg goed herinneren dat ik als kind dacht... ik wil geen kind meer zijn, want ik wil iets te zeggen hebben. Dat is wat ik letterlijk als kind dacht. Dat ik dacht, ik wil een mening hebben in beslissingen. Ik wil kunnen zeggen wat ik denk en voel. En als kind wordt het natuurlijk heel snel tegen gezegd... nee, dit is voor volwassenen. Nee, je hebt niks te zeggen. Nee, omdat papa of mama het zegt. En in ieder geval als ik altijd als kind... ja, mooi verhaal, maar ik vind daar wat van. En ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Of ik wil dit niet zo of zo doen. Dus ik kon niet wachten om ouder te worden... om daar iets over te mogen zeggen. En in hoeverre was jij als kind bewust van je uiterlijk? Of was je daarmee bezig? Ja, heel bewust. Want ik werd al van... heel jong werd ik al op dieet gezet. En, ja, hoe oud was je? Ja, ik denk echt 8. Echt heel klein. En ik was me al van heel jongs af aan bewust... omdat ik ben opgegroeid in een dansschool. Mijn moeder heeft altijd haar eigen dansschool gehad. Eigen dansschool, sportschool. Dus ik kon eerder dansen dan lopen. Ik was altijd aan het dansen, altijd aan het sporten, altijd aan het bewegen. Maar ik ben altijd gewoon dik geweest. En ja, daar word je dan op aangekeken. Terwijl ik dus als kind, ik sportte zoveel... dat ik zoiets had van ja, mensen die vinden iets over mij... en de schooldokter die dan zegt, ja, je kind is te dik... daar moet iets aan gedaan worden. Nou, dan ga je op dieet en dat soort dingen. En als ik ging shoppen, dan moest ik ook bij de damesafdeling shoppen... want de kinderkleding, ja, dat ging ook natuurlijk helemaal niet tot wat grotere maat. Dus dan moet je ineens een beige shirt aan... dat je denkt, ja, schat, ik wil gewoon een glittershirt met een unicorn erop. Ja. En toen had ik dus als kind al dat ik zei, weet je wat ik ga doen? Ik word modeontwerpster voor dikke kinderen. En ik ga kleding maken voor dikke kinderen. Dus al vanaf jongs af aan, al van jongs af aan had ik al dat die strijdlustigheid... en een soort van dat vuur van... dit is oneerlijk en ik wil hier iets aan doen. Want ik wil gewoon een leuk leven hebben... en me niet de hele tijd druk hoeven maken hierom. Dus hoe kan ik dit nu aanpakken om daar dan iets fijns mee te maken? Nou, dat begon met die kleding. En dat is helemaal uitgetrokken in mijn leven over alles wat ik dus nu doe. Dus ja, van jongs af aan had ik al die perceptie inderdaad. En die diëten die je dan moest doen... hoeveel diëten heb je in totaal gehad? Ja, weet ik veel. Ik heb echt van mijn 8e tot aan mijn 18e denk ik gewoon... af en aan gedieet. Gewoon dan weer die en dan weer die. Maar zeg maar, diëten werkt ook niet. Zeg maar, het is letterlijk wetenschappelijk bewezen dat diëten niet werkt. En je jojo terug en je komt 2 keer zoveel aan als dat je voorheen was. Dus het was iedere keer, oh, en dan weer een koolhydraat arme. En dan weer Sonja Bakker. En dan weer een keto. En dan weer een dit. En dan weer alleen maar smoothies. En dan weer, ja, je wordt gek. Ja, je bent alleen maar daarmee bezig. En we weten allemaal, als je niet eet, word je chagrijnig. Dus je wordt er ook geen leuker en gezelliger mens van. Dus nee, dat was heel intens, ja. Ja, want als je al vanaf je 8e aan het diëten bent... dan krijg je eigenlijk wel vanaf je 8e de boodschap van... zoals je bent, is niet goed. Ja, ja. Je moet veranderen. Ja, ja, dat is heel heftig, weet je wel. En dat is ook natuurlijk, nu je volwassen wordt... ja, dan komen heel veel van dat soort... Kijk, ik ben er natuurlijk heel bewust van dat dat gebeurd is. Maar ik denk dat mensen die daar niet bij stilstaan... niet beseffen hoeveel impact dat heeft op je volwassen leven uiteindelijk natuurlijk... En dat ik gewoon zie, ik heb gewoon eetstoornis gehad, weet je wel. En je hebt een hele verknipte relatie met eten. Je hebt een hele verknipte relatie met je lichaam. Want als ik afviel, dan kreeg ik applaus. Maar als ik dan niet afviel en ik moest huilen... dan was het van, oh, zeker omdat je dik bent. Weet je wel, hele gekke... Alles draait om die dikheid, weet je wel. Alles. En het is een soort obsessie die je zelf niet wil. Want je bent zelf gewoon living your life. Zeg maar, ik deed wat ik wilde. Alleen de mensen om mij heen... die waren geobsedeerd met het feit dat ik moest afvallen. En heel mijn leven stond daar in het teken van... waardoor ik eigenlijk niet echt gewoon kind heb kunnen zijn... of niet echt gewoon, whatever, zorgeloos alles heb kunnen doen... omdat ik alleen maar bezig was met nee, ik moet afvallen, nee, ik moet afvallen... nee, ik moet meer sporten, meer dit, meer dat. En dat is, ja, dat is gewoon sowieso geen leven voor een kind... maar sowieso geen leven voor niemand niet. Het slaat gewoon nergens op. En hoe stonden jouw ouders daar tegenover dan? Nou, mijn vader die is zelf altijd dik geweest en mijn moeder niet... Dus zeg maar, de kant van mijn vaders familie, dat zijn allemaal dikke grote mensen. En van mijn moeders familie, dat zijn voornamelijk kleine, dunne mensen. En omdat ik dus opgroeide in een sportschool, in een dansschool, was natuurlijk sport ook gewoon sowieso al een heel groot deel van mijn leven. Heb ik ook altijd heel erg leuk gevonden om te doen. Maar daardoor was natuurlijk ook, zeg maar, het was heel makkelijk om mij nog een keer op een loopband te zetten en nog een keer op mijn fiets te zetten. Dus dat gebeurde dan ook. En mijn ouders dachten natuurlijk gewoon, ja, wij hebben het beste met ons kind voor door haar te laten afvallen, want dit is wat de dokter zegt, dus het zal wel waar zijn. En nu heb ik daar natuurlijk heel veel gesprekken ook met mijn moeder over gehad. Van ja, dat was eigenlijk helemaal niet fijn. En dat heeft me heel veel pijn gedaan. Nou, mijn moeder heeft daar natuurlijk ook heel veel spijt van. Ja, ze kan er niks meer aan doen. En dat zeg ik ook, van dat maakt ook helemaal niet uit. En dat neem ik ook helemaal niet kwalijk. Want ze deed het uit goede bedoelingen. Ja, tuurlijk. Ze deed het uit goede bedoelingen. En zij is nu mijn grootste fan. En ze staat overal, ze is overal bij. En ze vindt alles wat ik doe geweldig. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat mensen het opnieuw leren. Dat ze openstaan voor feedback, even tussen aanhalingstekens. En dat ze gewoon zoiets hebben van, oké, dan ga ik in de toekomst ga ik beter doen. Dus dat is het enige wat ik van haar kan vragen. En wat was voor jou dan het keerpunt? Wanneer had je voor jezelf het gevoel van, joh, ik ben gewoon goed zoals ik ben? Ja, dat was toen mijn oma kwam te overlijden. En mijn oma die was dus ook dik, want ze was de moeder van mijn vader. En zij was een soort van mijn buddy in die hele strijd. Want zeg maar, mijn moeder was dus niet dik. En ja, als je niet dik bent in deze maatschappij, dan weet je ook gewoon niet hoe dat voelt. Weet je, hoe je dan behandeld wordt. En mijn oma die wist dat wel. Dus ik ging heel erg met haar die strijd tegen die kilo's aan. En weet je wel, dan iedere keer die broeken met elkaar vergelijken. Van ja, ik kan hem weer omdraaien. En helemaal, weet je, zo euforisch. En nee hoor, ik hoef geen ijsje. En helemaal samen zo. En, maar ondanks dat dat was wat we deden, heeft ze me ook heel erg aangeleerd om wel trots te zijn op mezelf. En gewoon mijn mannetje te staan. En niet het kaas van mijn brood te laten eten, zeg maar. En toen ik dus 15 was, toen kreeg zij de diagnose kanker. En toen zat het eigenlijk door heel haar lichaam heen. En maar kijk, mijn oma die was nooit ziek. Die lag nooit in het ziekenhuis. Was nooit met haar aan de hand. Ze heeft heel haar leven gedieet. Letterlijk heel haar leven. En toen ineens had ze kanker. En toen was het gewoon, nou, dat ging heel verhaal aan vooraf. Maar in ieder geval, in het ziekenhuis was het van, ja, mevrouw, dit ziet er niet goed uit. Ga maar naar huis. We kunnen niks meer voor u doen. Ga genieten van je familie. En ja, dat is het. Dus toen was het ook voor onze familie van, oké, zij was echt het familiehoofd, weet je wel. Nou, en toen kwijnen ze eigenlijk binnen een maand. Ze had maar een sterfbed van een maand. En dat ging heel snel. En eigenlijk van binnenuit werd ze gewoon opgevreten. En ze at ook niks meer. Dus ja, dan gaat je lichaam zichzelf opeten. En daardoor viel ze heel veel af. Werd ze gewoon heel mager. En ik denk in een van de laatste weken zei ze van, nou, gelukkig ben ik toch nog dun geworden. En toen dacht ik echt, oma, waar hebben we het nu over? Je gaat hartstikke dood. En dit is waar je aan denkt. En dat, ik weet niet, er ging een knop in mijn hoofd om en ik dacht gewoon, wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Deze vrouw heeft 65 jaar lang gedieet, zichzelf proberen te veranderen, zichzelf in een malletje proberen te gieten waar het niet in past. Wat heeft zij gedaan? Wat heeft ze nou voor hobby's? Heeft ze genoten? Heeft zij op tafel gestaan, dansen? Weet ik veel, gewoon de leven geleefd? Nee, ze is alleen maar bezig geweest met de kilo's. Wat laat je dan achter? Voor jezelf. Wat betekende dit leven dan uiteindelijk, weet je wel? Ik wil als ik op mijn sterfbed leg tegen mijn kinderen, tegen mijn kleinkinderen zeggen, oma, heb geleefd, dat wil je niet weten. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft, dit, dat, ze zo. En niet zeggen van, nou, gelukkig ben ik toch nog dun geworden. Ja, waar gaat dit over, weet je wel? Ik dacht, dat wil ik niet. Ik zei, ik wil het niet voor mezelf, ik wil het niet voor haar, weet je wel. En ik ga nu dit leven voor mij en voor haar leven op de manier zoals ik het voor haar ook gegund had. En iedereen die ik tegenkom neem ik erin mee. Want iedereen verdient het om gewoon aan het eind van hun leven te zeggen, en gelukkig ben ik gelukkig geworden. Punt. That's it. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jij zei dat moet zijn Laat Me Los van Steen en Bluff. Waarom die muziek? Ja, ik weet niet. Bluff is sowieso heel nostalgisch voor mij. Ik ben daar heel erg mee opgegroeid met hun. En Steen maakt ook iets in mij los. En toen het nummer uitkwam, toen was het een soort ode aan mezelf, aan mijn oma, aan mijn familie, aan een soort van alles. Gewoon laat me los en ik zit in de wereld. En ja, dat is hem. Ja. Ik lig wakker, want ik had je graag verteld hoe mijn dag was. Met het licht aan. Want ik ben soms nog bang in het donker. Oeh, oeh, ah, ah, ah, ah, oeh, oeh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, wou slapen. Want ik had je graag verteld hoe mijn droom was. Want daar was je. En daar hield je me vast in je arm. En Bluff, laat me los. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. Dit was de wankelplaat van mijn gast Lotte van Eijk. Muziek die je deed denken aan een moment dat het roer omging eigenlijk. Dat je dacht, ik ga loslaten dat beeld wat ik van mezelf heb. Dat ik niet goed genoeg ben. Ja. Ik ga het beeld loslaten dat ik dunner moet zijn. Maar ja, dan zeg je dat. Hoe moeilijk is het dan om dat ook echt te doen vanaf dat moment? Ja, heel lastig. Het is, weet je, mensen die verwachten altijd dat je een soort van één zin hebt of één ding wat je kan doen of zo om daar te komen. Maar het is een lang proces en het is veel werk. En het is uiteindelijk het allemaal waard, omdat je gewoon jezelf bevrijdt uit de gevangenis die de maatschappij van je lichaam gemaakt heeft, denk ik. En het is het loslaten van oude denkpatronen. Het is het loslaten van bepaalde overtuigingen die jou aangeleerd zijn. En het is ook het loslaten van jezelf. Van inderdaad het idee wat je hebt dat je moet zijn. Maar je moet helemaal niks. Je moet vooral doen waar je zelf zin in hebt. En dat is denk ik het beste wat je iemand kan meegeven. En welk patroon of welke overtuiging vond jij het moeilijkst dan om los te laten? Dat ik pas gelukkig kon zijn als ik dun was. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben van, als ik maar, weet ik veel, tussen aanhalingstekens perfecte lichaam heb. Of ik heb blond lang haar tot aan mijn reet. Of ik heb, weet ik veel, ik heb lekker een tan gepakt of whatever. Dat een soort magische combinatie is voor gelukkig zijn. Maar geluk zit in je kop. En geluk zit in je hart. En geluk zit van binnen, weet je wel. En dat is zo belangrijk. En ik wil eigenlijk gewoon mensen voor zijn van, voordat je 30, 40, 60 jaar gaat geven aan dat beeld proberen te bereiken. En dan uiteindelijk aan die top van die berg gekomen bent. En je hebt dat lichaam, je hebt dat haar, je hebt dit, je hebt dat. En dan merkt van, oh, en nu? En waar is het gevoel? Komt het? Is het er? Waar moet dit? Weet je? En dan heb je gewoon al die jaren verspeeld aan iets achterna zitten wat onzichtbaar was. En wat helemaal niet bestond. Weet je wel? En ik denk dat ik vooral mensen voor wil zijn, voordat ze dat doen, dat ik in laat zien van, wijfie, er is veel meer. Je bestaat niet om af te vallen en rekeningen te betalen. Dat is niet het doel van het leven. En dat wil ik iedereen echt meegeven. En echt op het hart drukken van... alsjeblieft, zoek geluk. En zoek dat niet in... ja, in een lichaam of in spullen of in... Ja, want het grote nadeel is natuurlijk dat mensen dan denken van... oh, als ik 20 kilo lichter ben, dan ben ik gelukkig. Maar totdat het zover is, zijn ze niet bezig met het moment. Nee. Je zit in een soort van pauzestand of zo. Ja, je zit in een soort wachtstand. Zo van nee, ik ga pas skiën als ik 20 kilo afgevallen ben. Nee, ik ga pas zwemmen als ik 20 kilo afgevallen ben. Nee, ik ga pas naar dat restaurant als ik afgevallen ben. Nee, ik ga pas... Hoezo? Je leeft nu, schat. Misschien loop jij dadelijk naar buiten, word je hartstikke overreden door een bus, ben je dood. En dan? Heb je dat allemaal niet gedaan? Om wat? Omdat je zat te wachten op wat? Zeg maar, schat, we worden allemaal ouder. Uiteindelijk zijn we allemaal verzakt en worden we dikker. En gaan de tieten hangen tot de grond. En, hè? Dus lekker boeiend. Zeg maar, wat ben je aan het doen? Weet je, live your life. Maar uiteindelijk zien we er toch lekker allemaal uit als schrompelde perzikjes. Ja, prima. Ja, lekker boeiend, weet je. Dan denk ik, ga gewoon lekker leven. Doe gewoon lekker je ding. En word gelukkig, weet je. Ben gelukkig. Zo belangrijk. Wat ik mooi vind is dat als je naar jouw carrière kijkt... dat het zo logisch allemaal vind je? Eruit ziet. Ja. Wat leuk. Nou, omdat je ook al zegt, van, nou eigenlijk al vanaf kinds af aan... had je die wens van, joh, ik wil kleding gaan ontwerpen. Je ging kleding ontwerpen omdat je dacht... ja, de kleding die ik leuk vind, die hebben ze niet in mijn maat. Ja. Je werd fotograaf en je werd je eigen model... omdat je dacht, ja, het model wat ik wil fotograferen... een dik persoon, die kan ik niet vinden. Dus dan ga ik het zelf maar doen. Ja. Ja. En de filmpjes, ik wil iemand die me gewoon geruststelt. En die heb ik nog niet gevonden. Dus dan ga ik het zelf maar doen. Ja, dat is wel een soort rode draad in mijn leven inderdaad. Van als een ander het niet doet, dan doe ik het wel. Ja. En ik heb geduld staat niet in mijn woordenboek. Dus ik zal nooit gaan zitten wachten totdat iemand anders het doet. Dus het is, maar inderdaad wat jij net zei, die innerlijke stem. Dat is eigenlijk, ik doe alles vanuit haar. Ik doe alles vanuit... dat gevoel van, oh, ik moet dit doen. Of ja, hier moet ik heen, weet je wel. Of hier moet ik aanschuiven. Of hier moet ik naar luisteren vooral, weet je wel. Dus dat is wel hoe ik beweeg door mijn leven. En misschien dat het dan... Ja, het voelt ook allemaal heel logisch. En ik wil ook gewoon dat het allemaal heel fijn en goed voelt. En dat het ook vooral voelt dat het iets te maken heeft... met wat ik wil brengen, weet je wel. Wat ik wil zeggen. Dus dus ik ben ook fijn dat dat ook zo eruit ziet. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag... Als je terug zou kunnen gaan naar een specifiek moment in je leven... om jezelf één advies te geven, welk moment zou dat zijn en wat zou je zeggen? Ik zou denk ik naar mijn 13-jarige zelf gaan. Nee, ja, 13, want dat was net dat kantelpunt. En ik had tegen haar gezegd, meid, ten eerste je bent hartstikke queer... omarm je queerness, ga daarin sudderen... en then you will find your people, als in van... Ik heb me zo alleen gevoeld als tiener. En ik heb me zo lelijk en raar en gek gevoeld. En niet op mijn plek. En ik denk, als je de juiste mensen om je heen verzamelt... dan voel je al een stukje minder alleen. En zeker als je die representatie al heel snel vindt. Dus dat is denk ik wat ik me mee zou geven. En ook zou zeggen van... dikheid is niet het ergste op de wereld. Want dat was natuurlijk waar mijn wereld om draaide. En waarvan ik dacht dat het ergste was op de hele wereld. En ik zou zeggen, meid, dat is niet zo. Lees een boek. En ga eens even kijken wat er nog meer is dan dat. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het dan heel erg dubbel voelt. Dat je denkt van, oké, ik ben niet blij met mijn lichaam. En dan ben ik ook nog eens queer. Ja, en zeg maar, het is kut om het zo te zeggen. Want het zijn helemaal geen negatieve dingen. Alleen het is natuurlijk gewoon heel jammer dat er in de wereld zoveel negativiteit rondom zit. Maar het is gewoon meer dat ik de combinatie van dat ik dacht... oh ja, ik ben dik en ik heb het gevoel dat ik niet alleen op mannen val. Maar dan had ik dan, weet je, je bent natuurlijk meteen gebonden aan stereotypes, weet je wel. En wat ik zeg, die representatie die was er toen niet. Dus de enige dikke queer vrouw die ik wel eens had gezien op tv... was letterlijk Boo van Orange is the New Black. Ik weet niet of je... Ja. Nou, dat is die dikke dyke. En die had zwart kort haar. Ik had ook zwart kort haar. En als ik nu terugdenk, denk ik, meid... queer, you were queer. Zeg maar, alles aan jou gilde ook queer. En you were like, no. En ik zeg mijn moeder, mam, zie ik uit als een lesbie. Dat je echt denkt, mij, doe rustig. Maar dat was gewoon de enige representatie die ik had. En ik had gewoon zoiets van, ja, dit is niet alles wat ik ben. Dus dan wil ik daar ook niet mee vergeleken worden, weet je wel. En omdat dat ook de negativiteit die rondom dikke mensen zit... maar dan ook de negativiteit rond dikke potten... om het maar even zo heel grof te zeggen... wat dan wel gebruikt werd als woord. ja, had ik dan zoiets van, oh nee, maar dat wil ik niet zijn, want ik moet heel feminine zijn, want ik ben al dik, dus ik moet dan inderdaad ook nog heel aantrekkelijk zijn voor mannen op een andere manier, want ze vinden dikke vrouwen niet mooi of whatever. En dan probeer je een soort van al die ballen tegelijkertijd te balanceren inderdaad, en dat is gewoon heel erg lastig. Ja. Maar ik denk, als je op een gegeven moment wel gewoon accepteert wie je bent, dat je dan geen ballen meer omhoog hoeft te houden, want je hoeft die mensen niet meer te dienen, want daar zou je sowieso al niet mee omgaan, weet je wel. En ik denk, als ik eerder mijn queerness had geaccepteerd, of in ieder geval dat gewoon had omarmd, dan had ik daar misschien nog sneller scheid aan gehad. Maar op zich ben ik prima met hoe het nu gelopen is. Maar ja, dat had ik wel leuk gevonden. Dag, allerliefste schatje. Ik wil even tegen je zeggen dat ik ontzettend trots op je ben. En dat ik het ontzettend gaaf vind dat je straks een podcast gaat uitbrengen en een boek. En ik wil dus aan jou eventjes vragen, wat vind jij nou de leukste aflevering om op te nemen en waar krijg jij het meeste energie van? Ik ben heel erg trots op je en kan niet wachten tot je thuis bent. Ah, oh, nou wat leuk! Mijn puppy! Nou, ja, wat dat lief. Is Deen. Nou, wat een verrassing. Steen, wat een bloosje hier zo. Ja, oh my god, wat leuk. Moet ik zijn vraag meteen beantwoorden? Ja. De leukste aflevering vond ik daten. Ik heb de aflevering daten genomen en toen mocht ik vertellen over de eerste date van Deen en mij. En die aflevering duurde maar 15 minuten, maar ik heb volgens mij echt 2 uur zitten lullen over die date. Dat op een gegeven moment grap tegen mij zei, meid, je moet nou even kappen, want dit wordt veel te lang. Dat was wel echt, dat vond ik een van de leukste. Maar ik moet zeggen dat ze allemaal, het sluit gewoon heel erg aan op wat ik graag vertel. Maar de date vond ik heel erg leuk. Omdat ik over hem mocht vertellen, maar ook mensen even een hart onder die mocht steken van, schat, je bent een hartstikke lekker stukje. En doe niet zo onzeker over jezelf. Want de podcast, daarin beantwoord je levensvragen van, ja, van luisteraars. Ja, vind ik heel goed bij je passen. Goed gevonden, inderdaad. En een van die vragen is dus van, hoe moet ik omgaan met daten? Ja, het is zeg maar, wij hebben gewoon bepaalde onderwerpen. En vanuit daaruit willen we dan vragen van luisteraars, zeg maar, om het een beetje te kaderen. Want anders krijg je gewoon dit en dat en zo. Dan worden het echt vragen van een uur. Dus we hebben nu bijvoorbeeld daten, zelfliefde, stress, Blue Monday. Nou ja, noem het maar op. Allemaal verschillende ADHD, familie. Weet je wel, een soort van, ja, die onderwerpen die waar we allemaal mee te maken hebben in ons leven. Die bespreek ik. En een beetje op een no-nonsense manier. Lekker op mijn manier. Weet je, een beetje grappen, een beetje dit, een beetje dat. En dan mogen mensen daar gewoon vragen over stellen. En zo is zo'n aflevering een beetje opgebouwd. Ja. En hoe begon die date? Was jij degene die hem uitvroeg of vroeg hij jou uit? Hij was in mijn DM's geslijnd in eerste instantie. Oh ja. En toen zei hij van, ja, zullen we een keertje een wijntje doen? Weet je, een beetje zo. Het was meer een beetje zo van, nou, we zien het wel. Maar ja, we waren letterlijk na het eerste woord en we zijn niet meer gestopt met praten samen. En toen was het van, ja, misschien toch wel toch wel sneller even dat wijntje doen, weet je wel. En kan je anders misschien zondag wat eten? Het was, ja, dat kwam wel. Nou, prima. En toen was het heel snel, nou, zullen we anders vrijdag doen? Ja, is goed, doen we vrijdag. Ja, dus het was ook super cute. Zeg maar, het schoof je de hele tijd op. En toen hadden we dus samen gewoon besloten, ja, we gaan die date doen. Maar hij had het helemaal geregeld. Hij zei, ik ga lekker het restaurant boeken. Ik doe dit en dat, zus en zo. Dus dat was echt super cute. En we zagen, tenminste, ik keek hem nog niet eens in zijn ogen aan. Ik zag alleen maar zijn rug. En ik dacht letterlijk, dit is de rug die ik in menigte ga zoeken voor de rest van mijn leven. Dat was het eerste gevoel wat ik meteen had. En wat zag je aan die rug dan? Ja, nee, gewoon familiarity. Als in, het was gewoon, ik herkende het. Ik weet niet, het was heel bijna out-of-body experience. Soort van, gewoon ja, dit is de persoon. Zeg maar, ik heb zelf altijd gewoon heel erg, ik ben vissen van sterrenbeeld, dus ik ben heel dagdromen en ik zit allemaal dingen, fantasie is enorm rijk. Dus ik heb altijd gewoon gedacht aan dat moment dat ik dan mijn droompartner zou tegenkomen en hoe dat dan zou voelen. En nou, het gebeurde maar niet. En ik had zoiets van, nou, misschien is het toch niet waar. En iedereen om me heen zei, nee, je moet gewoon settelen. Je moet gewoon maar dingen voor lief nemen van iemand. En ik had zoiets van, ja, maar ik wil gewoon dat gevoel. Ik wil gewoon dat gevoel van, oh mijn god, ja. En ik keek hem dus nog niet eens aan. En ik zag alleen maar zijn rug. En ik dacht, ja, ik ga nu op één knie. En ik ga met je trouwen. Ik heb nog geen woord met je gesproken in het echt. Maar ik ga gewoon niet met je trouwen. En hij draaide zich om. En dat was gevoel was dus totaal wederzijds. En nou ja, nu zijn we 4 jaar verder. We zijn 2 jaar verloofd. En ik kan niet wachten op de toekomst met hem. Ja. Mooi. Nou ja, ik volg jou ook op Instagram. En ik zie foto's voorbij komen. En denk van, ach ja, het is geweldig. Het ziet er ook zo gelukkig uit. Ja, het is echt heel fijn. Ja. En jullie zijn ook volgens mij benaderd, hè, voor een reality-serie. Ja. En hoe ga je daarmee om? Van wanneer doe je iets wel en wanneer doe je iets niet? Want kijk, jullie zijn natuurlijk het perfecte stel om te gaan volgen. Hè? Media-geniek. Mm-hmm. alle diversity boxes worden aangekruist. Letterlijk. Lekker alle vinkjes, kiezen. Maar ja, je gooit natuurlijk wel je eigen leven zo, hoppakee, ja, op straat. Ja. Nou ja, dat is ook, we zijn ook nog niet, we hebben één draaidag gehad eigenlijk. En dat is ook alweer een tijdje geleden. Dit is een jaar geleden, denk ik eigenlijk. Want toen het eigenlijk allemaal een beetje ontplofte bij mij. Toen waren er heel veel partijen die van alles wilden. En ze wilden reality en ze wilden dit en ze wilden dat. En ik zei zo, ja, ik wil gewoon geen reality. Weet je, ik heb er geen zin in. Ik zeg, mijn leven ligt al bloot op social media. En wat privé is, hou ik ook gewoon liever privé. En ik wil gewoon mijn eigen leven houden. En toen was het van, dan doen we het een beetje op een documentaire-achtige manier. Weet je, dus dan maken we gewoon een soort van één documentaire over jullie meer. Om gewoon die liefde te vieren. En weet je wel, gewoon een beetje te kijken wat jullie allemaal een beetje doen. Maar ik ben heel erg, ik luister dus heel erg naar die innerlijke stem. En als ik ergens stremming bij voel, dan ben ik er heel snel van, doe maar niet. Weet je wel, we gaan het niet doen. En dus dat heb ik ook. Het is nu, staat ook, dat staat even stil. Omdat ik gewoon zo zeg van, nee, ik wil kijken waar dit heen gaat. Ik ga nu met die podcast beginnen. Ik ga een boek schrijven dit jaar. Ik wil het gewoon stap voor stap doen. Ik wil er heel goed bij voelen. Ik wil dat mijn partner zich er goed bij voelt. Want ik vind hem belangrijker dan alle social media. Dan alle carrière die er ooit kan zijn. Het kan allemaal gestolen worden, zolang hij er maar is. Dus ik heb zoiets van, ik doe dit op mijn manier. Dus dat met die reality, zeg maar. Ik vind het een heel leuk idee. Maar ik zou het dan leuker vinden dat ze dan bijvoorbeeld meegaan op vakantie. Een keer dat we zeggen, nou, we doen een vakantie voor het filmen. En daar mag je ons gewoon 2 weken lang inderdaad alles mag je filmen. En daarna moet je vooral weer lekker uit mijn gaat leven hoepelen. Ja, letterlijk. En moet je me lekker met rust laten. Want dat, ik word het liefst met rust gelaten. Ja. Ja. Nou, het is wel heel slim dat je dat in etappes doet. Want ik denk dat als je zoveel dingen tegelijkertijd op je afkrijgt, dan hoor je ook niet meer op een gegeven moment wat jouw innerlijke stem zegt. Inderdaad. Ja, en je wordt geleefd. Zeker, weet je, in het medialandschap. Het is gewoon, oh ja, we willen wat. Hup, hup, hup, nu. Weet je wel. En ik had ook zoiets van, ja, ik wil ook geen eendagsvlieg zijn. Weet je, ik wil niet dat je dan een jaar alles hebt. Weet je, podcast, boe, dit, dat, zo, zo, drrrrr. En dat je dan 5 jaar later denkt, wie was dat ook alweer? Weet je wel, nee, ik wil dit voor lange termijn. Of in ieder geval duurzaam voor mezelf maken. Duurzaam voor de mensen die het leuk vinden om naar mij te luisteren. En het leuk vinden om met mij te engageren. Dus ja, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat ik echt iets nalaat waar ik zelf achter sta in ieder geval. En kun je altijd goed onderscheiden van wanneer word je nou gevraagd als, ja, de term fatwashing. En wanneer word je gevraagd echt omdat ze jouw geluid willen horen. Voel je je wel eens gebruikt? Dat je denkt van ja, jullie willen alleen maar dat ene vinkje. Ja. Ik heb 1 keer dus in New York, toen was ik ook echt naar New York gevlogen voor een voor Calvin Klein was dat toen. En toen stond ik daar en toen dacht ik echt, ik ben de enige dikke persoon hier. En toen dacht ik, jullie hebben mij gewoon letterlijk gevraagd. Zo van, nou, dan hebben we ook een dikke erbij. Ja. Gezellig. En, en kijk, de ervaring was heel erg gaaf. Alleen toen had ik wel echt een beetje zoiets van, oh ja, toen kwam dat realisatiemomentje van, weet je, in het begin ben je heel naïef. Dan ga je erin met, oh, gezellig, ja, leuk, dit, dat is zo. En dan rij je naar Friesland en dan rij je daarheen. En dan doe je dit en dan whatever. Omdat je zoiets hebt van, ja, ik wil overal die representatie en alles wat ik pakken kan, wil ik pakken. En dan op een gegeven moment kom je inderdaad tot de realisatie van, ja, sommige mensen willen gewoon jou erbij hebben voor het vinkje. Maar ik moet zeggen dat, ik denk omdat ik zo authentiek te werk ga, in ieder geval met ik ben gewoon zo. Weet je, ook in die filmpjes, ik ben dat. Weet je, ik doe me niet anders voor. Het is niet een persona, het is niet een whatever. Het is gewoon het aandikken van mijn persoonlijkheid op een bepaalde manier. Dus heel veel mensen die mij vragen, die vragen me ook voor je reden. En als ik al een soort gevoel heb van, ja, ik weet niet, dit is, weet je, bijvoorbeeld net als met jouw programma, dit gaat ook om wat ik ook doe. Weet je, van het is verhalen van mensen delen die jij belangrijk vindt, die gehoord worden. Dus dan voelt het al snel van, kijk, dat klikt, weet je wel. Maar als het gewoon een of ander snel programma is of whatever, dan denk je, ja, meiden, dit, nee, ik kom niet. En daar ben ik dan ook heel stellig in. En dat vindt mijn management minder leuk, maar het boeit mij gereed. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ik heb het boek met alle antwoorden meegenomen van Karel Bolt. Het is een heel klein zwart boekje met gouden letters. En die kan je gewoon op een random pagina open doen en dan krijg je dus een antwoord. En wat ik net al zei, als kind was ik dus heel erg op zoek al naar mijn eigen mening hebben en iets mogen zeggen. Maar ook heel erg naar de waarheid of zo en heel erg naar antwoorden op vragen. Weet je, ik was ook een kind die heel veel vragen stelde en altijd bezig was met van alles. Waarom is dit? Waarom is dat? Weet je wel? En ik kreeg dan altijd, ja, daarom. Weet je wel? Ja. Dus als kind zag ik dit boek en toen dacht ik, ja, dit moet ik hebben. Want hier staan alle antwoorden in. En ik ben dus nu 26 en ik heb hem nog steeds, omdat ik hem iedere keer dan kijk ik ernaar. Het is ook maar een heel klein dingetje. En dan denk ik, ja, ik ga het niet weggooien. Weet je, misschien kom ik nog ooit voor iets te staan waarvan ik denk, nou, ik weet het niet. En dan kan het universum me antwoord geven via dit boekje. Maar moet je dan eerst een vraag stellen? Ja, dan neem je gewoon jezelf? Een vraag in je hoofd. Dus oké, laten we eens doen. Ja, laten we eens doen. Heb je een vraag? Zit er iets heavy on your mind? Nou ja, laten we iets over de liefde doen. Een vraag over de liefde, want we eindigen straks ook met de liefde. Van, moet je juist op zoek gaan naar de liefde? Of moet je juist... Werkt dat, zo'n vraag? Of moet het naar je toe komen? Of moet het naar je toe komen? Ja, precies. Ja, dit kan wel. Dit kan wel, denk ik. Ja. Oké, ik ga voelen hier. Op dit moment lijkt het ongunstig. Nou, dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Te veel keuzemogelijkheden is net zo lastig als te weinig. En dit slaat wel op daten, denk ik dan. Want zeker met Tinder en al die datingsapps, weet je, soms is dat hele keuzeparadox met en de een na de ander is soms inderdaad heel intens. Maar ja, weinig ook. Dus dat is het ook. Het is allemaal bullshit antwoorden natuurlijk. Maar stel jij eens een vraag dan? Nou, laat ik eens een vraag stellen. Laten we zeggen, bestaat echte liefde? Een soort van hele grote, gekke... Ja. Nee, dat sloegen we nergens op. Maar dan was het ook. Iedere keer als ik het boekje open, dan dacht ik, ja, dit is bullshit. En dan dacht ik weet het zelf beter. Dus daarom ga ik hem nu ook loslaten. Omdat ik nu donders goed weet. Mijn innerlijke stem zal het altijd beter weten dan zo'n gaar boekje. Dus ja, de volgende persoon die je misschien meeneemt, die heb er helemaal niks aan. Nee, er zit nou, geen... je zult je moeten aanpassen. Bestaat echte liefde. Oh, ja. Maar ja, het is ook weer niet echt, hè? Een hart onder de riem. Dus nee, we gaan er niet meer naar kijken. Jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Oh joh. Ja, ik heb keuze uit... Dit is achtergelaten. Stuk. Ja, door Koen Vergeer. Koen Vergeer is Formule 1 journalist. En die heeft boeken geschreven over Formule 1. En die laat zijn Formule 1 stuurtje achter. Doe maar. En dan kom ik dus ook het boekje aanzetten. Nou, ja. Dus dat kan. Uh-huh. Dit is de vintage-achtige aansteker van Wouter van der Goes. Oh, wauw. Want die is gestopt met roken. Oh, wat goed. Maar hij is wel een stoere mannen. Aansteker. Een stoere aansteker. En dit is achtergelaten door Faya Laurens. Joh. Ja, de killer planner en de killer mindset. In 12 stappen naar de beste versie van jezelf. Ja, nee, ja, die heb je misschien al gevonden, de beste versie van jezelf. Ja, zeker, inderdaad. Dus ja, ga lekker weg met die 12 stappen. Ja, het lijkt me mij niet aankomen. Maar dat stuurtje, ja, ik denk als ik die meeneem voor Deen, dat vindt hij echt niet erg, denk ik. Nee? Als ik mijn stuur aan kon zetten. Oh, nee, goed. Ja. Want hij is een gamer ook. Ja. Oh. En ik game ook, dus dat is ook wel gezellig. Ja. Nou, hartstikke mooi. Nou, dan geef ik deze aan jou. Ja, kijk, dan kan hij erbij. Ja, hartstikke. Nou, ik vind het wel heel leuk uitzien. Ja, toch? Ja, het is echt wel een leuk... ook gewoon gezellig om in je huis wel te hebben, hoor. Dan ook als gasten komen, zeg je, nou, stel maar de vraag. Precies. Ja. Nou, we eindigen dus met de liefde. How Deep Is Your Love van DJ Morten en Jebba. Ja. Waarom is dat, dat nummer het nummer over de liefde? Dit is een nummer die Deen en ik eigenlijk al soort van... Deen had dus een playlist voor mij gemaakt, letterlijk. Na de eerste dag dat we gingen praten met elkaar. Fucking romanticus is het. En ik had het daar toevallig gisteren nog met hem over. En daar stond dit nummer in. En dit nummer is voor ons gewoon het nummer van onze liefde. En hier willen we ook onze openingsdans op doen, op onze bruiloft. Dus ga in gedachten lekker mee naar onze bruiloft. En dan is dit het nummertje die je hoort. Ja, stiekem hoop ik wel dat die reality-serie er komt. Dat ik er toch een beetje bij kan zijn. Toch? Ja. Dankjewel, Lotte van Eyck, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter, op X en op Instagram, @MishaBlok. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander from me, I want to feel it. Arms again, and you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love, then you softly, and it's me. It's your, how deep is your love? It's your love. Darkest hour, you're my savior when I fall, and you may not think NPO Radio 1. 2 uur, Michel Koenen met het NOS.